källorna där härar lysts av brand. Och då blev saga, men med hand vid hand svär en ditt folk som för de gamla tro. Svär